Och nu är det dags för en av, enligt mig, förra årets bästa konserter. Scenen är Nefertiti i Göteborg den 12 december förra året. Paolo Fresso trompet, Paolo Russo bandoneon och Stefano Bolani piano.